أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام جدا بيني جن بعون الله ومنته gisone nañu li imam ibn saq rahimahullah tuddo bay'atul aqaba al ula muy jaayante bu ñeek bu yo alayhi salatu wassalam jaayante ñoñu ko gëmon te joge won yasrib muy tay madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam diwa ansar radiyallahu ta'ala anhum de seen lim comme l'imam ibn saq waxon na ñom 12 rajulan fukk ñaar lañ won di 12 ay goor yo xamne ñoo joge won yasrib ginnaw bañ jëkke dajé ak mom ta nekkon 6 ci waxu imam ibn saq ba legi ñu dajé waat nak ci al aqaba ci atma ci top ci foar ba ñuy 12 ñoo ñu nga xamne gisoon nañ leen walillahi alhamdu wal minna waye gisoon nañ ne yaronte mi alayhi salatu wassalam ci guddi gogu jaayante nak ñom moy fukk ñaar yoon ci julitu wa lamsar yi joge won yasrib jaayante ñom ala bay'atin nisa ci kaw li nga xamantene moy jaayante bi jigen ñi daldi won jaayante tamu nek ci suratul mumtahana tay nak la tañuy continuer dañuy xol li nga xamne mom lañ waxon ci biñuy jéxal jotaay bi kené lolu gisoon nañ bay'a bi contenu bi moy limu lambol ci lan lañ doon jaayantel ñew na ci riwaya yo xamne wax na len bu ngeen paré ñom dañ ne ko won wa légui buñ défé li yépp lan lañuy am mu né walakumul janna yeen bu ngeen défé li yeen seenu wéccho moy da ngay def li après nga am li moy al janna ngeen di am waxon nañ biñuy jéxal né ku melni imam al hafiz ibn hajar rahimahullah mom dafa gis né contenu bi mom contenu jaayante bobu bis bobu goudi gogou nekul won li ni moy contenu li jaayante bobu lambo won nekul li nga xamanteni mom lañ gis da waxon nan la ñi nga xamne ñoko solo waxon nañ la muttafaqun alayhi la hadith bobu ñu jaar ci sayyidina ubadah ibn sami bi nga xamne ci mom lañ ko jele imam al bukhari naka non imam muslim ibn al hajjaj rahmatullah alayhi ma dal dinañ koy solo waye imam an nasa'i solo nako ak imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayhi ma ak imam ibn saq mom gisoon nañ riwayam ak imam ibn sa'd di imam ibn sa'd momit solo won nako di imam ibn sa'd radiyallahu rahmatullahi ala al jami'a gizon nagn ne kon jaayante bi modon buñu bokalé bu len bokalé yalla dara bu len sacc bu len jalo bu len ray senu dom ta bu len fi wax ndombeuteef bu len fi indi ndombeuteef go xamne yena koy dur créer ko du toute pièce bo xamne liko piloter moy sen xol yi bayna aydikum wa arjulikum wala boy tukke digeunte sen loxo ak sen tanki waaye tamit duñu ko moy ci ben njek bum len digel wala ben lum len tere légi lolou lañu gissone imam al hafid ibn hajar nak dafa giss ne affaire bi du li non non bay'a bi contenu bi du li ni mom la wax ci al fath bi nga xamne ci kitabul iman bi mi shara hadith bi biko imam al bukhari solo we mu ko don shara mom imam al bukhari moy imam muslim imam al hafiz ibn hajar na imam al bukhari dafa def ci kitabul iman moy tere bi nga xamne moy wax ci walum gem yalla 10ème buntu bi dafa def babu alamatul iman babu alamatul imani hubbul amsar li de buntu ngi mandarga mi wonene nit ki amna ngeum yalla mandarga ngeum yalla de bokuna ci soppu li mandargal wonene nit ki gem na yalla moy mu soppu lansar yi di sahaba yoyu radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum dukun madinatul munawwara akayiron yonanti bi alayhi salatu wassalam ala sakinha afdalus salatu wassalam ci 10ème buntu bi ci kitabul iman la imam al bukhari def tarjuma bob babu alamatul iman hubbul ansar bimu ande fofu hadith yim fi indi hadith bi nga xamne mom la fa indi après mu dal bimu paré fofu buntu 11 bi dafa ñew rek def babu buntu te tudde wuko dara mune mom imam al bukhari rahimahullah hadathana abu al yaman qala akhbarana shu'ayb an az-zuhri انه قال اخبرني ابو ادريس عن الزهري قال ولا عن الزهري قال اخبرني ابو ادريس عائذ الله بن عبد الله ان عباده بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو احد النقباء ليله العقبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك kon imam al bukhari rahimahullah muné netali nañu sama serigne suñu serigne di abul yaman mom muné netali nañu shu'aib dal di jele ci az-zuhri ne abu idris ni a'idullah ibn abdullah moy abu idris al-khawlani rahmatullah alayhi ala al-jami' muné moma netali man ibn shihab az-zuhri mom mu muné que sayyidna ubadah ibn samit de yalna yalla geureum ko ta bokkon na ci ñi nga xamné ño fekke won badar comme ni ko gissawon ci tarjuma radiyallahu an muné ta mom kat huwa ahadun nuqaba laylatul aqaba moy comme si wax ji comme li imam al hafiz wax soit abu idris al khawlani li aidullah aidullah nak moy ko xamne dafa bari lu muy delu ci yalla di laqko ci ginnaw yalla motax ñu ko doon wax aidullah waye moy abu idris aidullah ibn abdullah bayam abdullah bobu sahaba law radhiyallahu ta'ala anhu wa arda mom abu idris al khawlani bi mom hunayn la juddo moy le juddo moy jamono hunayn ci jamono yonent bi alayhi salatu wassalam mom ci la juddou mom di mom mi amna nak ñu ne mom sahaba la ndax amna ñu ne gis na yonent bi alayhi salatu wassalam mom nak mu ne kene buré né wax ji ci mom la jogé kene mo né kene sayna ubada shahid badran ta kenn la ci nuqaba yi moy ñooñu nga xamné mom la yaronte man lay saabu saamné akhriju minkum ithnay 'ashara naqiban génné len ci seen biir comme niñ koy gissé ci jotaay bi di ñew inshallah ci benen aqaba bi wala ci téggu rek bu mujju bi mune génné len ci seen biir 12 ño xamné ñoy nekk seeni garant seeni responsable ñu génné 12 yoy mom mi mune abadat ibn samit ci nuqaba yi la bokkon bu né ci mom la joggé dañuy giss na kon lu dokolo la nakh lan aizullah mom dakoy jele ci sayna ubada budé azuri nak dañuy gis na am na rupture waye lol luñu xamal kan la sayna ubada kene bokon na ci badar ta fetona laylatul aqaba radiyallahu anhu mune mom kon sayna ubada lan la wax anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa radiyallahu an ubada kene ndaw yalla li qala neena dafa wax wa hawluhu ta fek bi mi wax mu ko weur isabatu min ben mbolo min ashabihi ci ay sahaba moy ay sahaba yu ko weur bamuy wax fek na am ay sahaba yo xamne ñu ngi won ci watam dal di koy weur imam al-hafiz mun al-isaba mom jama'atun min al-ashara من العشرة إلى الأربعين. مولو لما خمني 10 لو كمانسي جم 40. لول لنا عصابة. موني كون مولو نك وركمم يننتمي عليه الصلاة والسلام تي أي صحابة موني لن. بايعوني وخم مولو مم جاين تلين أك من على أن لا تشركوا بالله شيئا. كي كاو نين بانا جاين baña bokalé ak yalla dara dara wala tasriqu tabulen sacc wala taznu bulen jalo wala taqtulu awladakum tabulen ray sen domi wala taqtu tabulen dikke bi buhtanim ci njombutief moy wax do xamne wax du graw la gudu deug nga xamne kuko deg rek daw dalay surprendre dalay tidlo dalay way li nan la ko nit mara wax yo xamne yeena koy dur mu joge ci seeni loxo wala ci ni nga xamantene ni ci seeni tank ndax nak jëf yu bari ci loxo yi lay joge ak tanki ñokoy dox waxon na la am nañu ne xol bi leen ci djublu am nañu waxon lool mune wala tansu fi maruf ta tamit bu leen ma bokka bu leen ma moy ci ben ngeek bo xamne mom la leen digal légi dama maruf moy li nga xamné mom la yalla ni moy li sharia ni li moy ñek li mo bax moy lo sharia gis né li mo bax lo ñek lu mu gis né baxul bayiko moy ñek légi mune nak faman wafa minkum kep ko xamné matal na fa ajruhu ala allah na xamné ak payam ci yalla lay né yalla moko gadul bopum lol waxon nañ la né tekkoul ne obligé le yalla ken dou ne yalla dagn ko obligé ci dara moko mom moko wax da wa min newon na inna allaha la yukhliful mi'ad yalla limu digge duko moy waye nak lol amul ben obligation amul dara lu ko wa mune wa man asaba min dhalika shay'an ku ci jotté dara nak def ci dara ci fa'uqiba ñu dal di koy mbugal fi dunya ci adina fogu wa mbugal mom kafaratun la moy kafara moy li nga xamne moy taxaw place comme pen biñ ko tek bakkar bi comme su dañ koy effacer ndax pen bi biñ ko ko doré waman asaba waye nak kep ko xamantene ni nak lal na ci moy kep ko ci def ben comme nga sacc ñu japp la ba wara dag sa loxo ñu dag sa loxo lolu moy bakkar ba dem na lolu moy li kafara sa bakkar bo waye waman asaba min zalika shay'an thumma satarahu Allah fa huwa ila Allah kep nak ko xamne da cey def dara yalla dal di lay ci ni malen tere yalla dal di lay sutura comme wajum jalo won ndialo ak ben femme ñom ñaar ñepp kenn eumbu joge wu ci dara amul te ñom ñaar ñepp rek ku ko yeb mais jarul ñuy wër ci ngeddi wala nan damay gisi juge bi ngir mu tek ma pen yeb koku sutural yalla le sutural sutural sa bop taga tup yalla jéggal la ñi wax moy ñi nga xamné dañ leena japp wala ñu ñew dénoncer sen bop té dénoncer sa bop sax gënul ndax loolu la yonnati bi alayhi salatu wassalam bako ma'iz sayyidina ma'iz defé ñew wax ko bam né ko dama ndialo bugu ko déglu da ko wat ginnaw ta amna ci riwaya yu né dafa ñëk ñew ci sayyidina abou bakrin mu né ko yalla li sutural sutural sa bop mu dem ci sayyidina omar mu nak mu wax ko la même chose mais affaire bi diko japp conscience mu muju ñew wax ko yonnati bi alayhi salatu wassalam mais dako du moyu mu insister mu ne xana ki dafa dof ba ci yag ba ni mu deme ba niñ ko muju rayé raj mu ko mudé mu ne kep ko xamné dikéti nga yi yu bon yi ni yu ñaaw yi yalla sutural la na nga sutural na nga yem ci sutural ak yalla nga ñaan ko jéggal wayé lolu la mo tax mu ne kon kep ko xamné da ci def dara yalla dal di lay sutural fogu wa ila allah koku nak soram mom ci yalla la ne insha abu sobe borom bi afa anhu mu jegal ko wa insha abu ko sobe aqabahu mu dal di koy bugal consequence def jodi mu def lol nak tekewul ne par exemple shirk fi comme l'imam an-nawawi wax rahimahu allah ne affaire bi shirk bokku ci moy ne affaire bi que ne voilà kep ku ci def dara moy sa kafara shirk imam an-nawawi ne umum hadha al-hadith makhsus bi qawlihi ta'ala inna allah la yaghfiru an yushraka bi falmurtad idha qutila ala irtidadihi la yakunu al-qatl lahu kafara imam an-nawawi rahimahu allah ne mais nak li dafa general ke ne mbir mi kafara la day teggi mbir mi comme ko ko par exemple ko bokale won ñu japp la ray lo tekki wul ne comme ab yefel bo xamne mom day jaamu xeurum ñu japp ko ray koku lo tekki wul ne après mom kon legi bakkar yefel kefeeram gog ak bokale mi jeexna mo tax mo ne dañ li ni am la dafa nek lo xamne dañ ko generalal waye nak amna lu ko particulariser da moy wax bi suñu borom subhanahu wa ta'ala ne inna allah bur yalla la yaghfiru du jegal ay yushraka bi ñukoy bokale mune ndax fal murtad ki nga xamne dafa murtad genn ci diine ji koku buñu ko rayé ndax le fait que mu genn ta delu watul ñukoy ray mune way ray len man geewmu tous ci ñen do geumatuma ma geumon geumatuma be e be je suis libre gaay ray ko non xam nga lol façon bokale la mais lolou tekkiwul ne buñu ko rayé ila qutila ala tidadi la yakunu qatl lahu kafara non non de bobu du kafara ci moma moy yefer le après al-akhirah sax mo voilà lolou moy li nga xamne tamit yi ñi wax non moy ay ndialo ak yoyu mais tamit tekkiwul ne ay bok tekkiwul ne bokale tu ken dou la jéggel dede ki dala na ki nga xamne dafa bokale ba pare de ci ñukoy ray bañ koy ray mom ci la gëmul yalla wala mo ne man gëmatuma koku lañuy wax mais julit bu bokale yu xëruma may xam ba man yoyu après ñew tu ko yalla da koy jéggel yéfé yi lan lañ doon def lu dul non yalla jéggel le voilà légui kon lolu moy li nga xamne moy jaayante gi munefa bayana wa ala zalik ñu daldi jaayante ak mom ci kaw lolu legi nak imam al hafid ibn hajar mom dañ continue bi ni ñu gis te gisoon ko bi wessu bi mi shara hadith bi ñu wax dafa ne mom imam al hafid rahimahullah wal haqq dañ wal mubayaata pour axe fi nga xamne falay waxe ci hadith bi ni lim sax mom la doon wax mais liñu ci gina intéressé mu ne والمبايعه المذكوره في حديث عباده على الصفه المذكوره لم تقع ليله العقبه fek avant muy wax li dafa am benen affaire bo xamne muy hadith bo xamne sayyidina abu hurayra radiyallahu anhu dako solo ci yonnati bi alayhi salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam ne la adri al hududa kafara li ahliha am la mune mom sayyidina abu hurayra yonnati bi alayhi salatu wassalam neena mom xamul ndax moy pen yi ni te ku sacc nañ ko door nañ dag loxom ku jalo temere yar budene masula am deuker wala masula am jabar ainsi de suite pen yoy ñuy tek yaran mo ne yaran tuma lay sar sam neena man xawma nak lolu non kafara la wala di moy day dindi bakkar wala di lolu ben hadith mais ngane ma mais ñun liñu gis ni ci bayatul aqaba bi dane kep ku def li ñu japp la tek la pen ومن اصاب منه من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفاره له مي بيع بيني تسينا ابو هريره موم نيب خمن ن موم سيتيم اني دي تا خيبر موم فلا توبي alors que li ni yonent wala sallallahu alaihi wasallam gaday bul won lata muy gaday muné ci hadith bi ni bu sayna ubada bi ku def ben ci yi ni ñu téré ay ndialok yoy ñu door la pen bob day effacer sa bakkar ba paré mu néwaat mom xamul ndax pen yi day effacer bakkar wala gi loolu la imam al-hafid do ndik tond ndax dañé ku melni imam al-qadi ya rahimahullah mom dañé قال القاضي ذهب اكثر العلماء ان الحدود كفارات واستدلوا بهذا الحديث ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا لكن حديث عباد أصح إسناد أصح إسنادا من القاضي عياد من القاضي عياد رحمه الله دنا borom li upp ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañu ne pen yi nga xamne mom lañuy tek ci bakkar yu maji kuko def ñu tek la sentence ni mu ne li upp ci borom xam xam yi dañu ne daño ne lolu li effacer bakkar bi ñu daldi sukkuniko ki comme hadith biñu gis ni hadithu jaayante bi kepp ku ci def dara bañ japp la dal li lay tek pen bob day dal li effacer sa bakkar bob mune nak am na ño xamne ño borom xam xam yo xamne rahmatullah alayhi ñom affaire bi dañ ci taxaw jëlun ci ben decision newuñ day effacer newuñ effacer dañu am waq fu taxaw nak lan nak hadithu sayyidina abu hurayra biñ waxon sank ke ne yarantima alayhi salatu wasallam neena xamul nak pen yi ñom dañuy kafara dañuy effacer bakkar wala bi ngir ñi ko xamne ñom ñoko def ñom lañ ko tek mais imam al qadi iyad mom fan la japp ngir deugereul wax bu ñeuk bi ñu bari ci len ki nek borom xam xam yu bari lool lañ and ke ne day effacer mom da ko tek ci kaw lan ke ne hadithu sayyidina ubada bi asah mo gina wer hadithu sayyidina abu hurayra bi ndax hadithu sayyidina ubada bi gisoon nañ ne muttafaqun alayhi la ku melni imam an-nasa'i imam ahmad tamil solo nañ ko ci yu yo xamne yep wir ak imam ibn ishaq wirna bu imam ibn sa'd bi rek wirul ta lolou mom yaqul da ndax muttafaqun alayhi buñ ko xasse wax jeexna mune mo gëna wër ah mom lolou la wax ba pare mune man nañ ko bolé tamit wa yumkinu yani ala tariq al jam' baynahuma man nañu bolé ñaari hadisi hadith bi ne bi sayna ubadawi ku ñu tek pen yi day effacer sa bakkar bob benen bi ne man pen yoy sax xawma ndax day effacer nit mu ne man nañ ko bolé ci lan ke ne kon an yakuna hadith abi hurayra warada awwalan qabla an yu'allimahu allah thumma a'lamahu ba'da dhalik mune man nagn ko bolé ci kaw ke ne hadithu sayyidina abu hurayra bi mo ndik mom la yonentima lay sar sam ndik wax légui moy bob xamagugo won xamagul won ndax ten yi day effacer bakaram dir après yalla dal di koy xamal mu dal di koy wax ñom sayyidina obade cha jaayante bob légui nak imam al hafid xam nga ci kaw bu deene dañ nan xam nga sank wax na la ne sayyidina abu hurayra ci 7e ane bi la ginnaw gadda yonnati balaahi salatu salaam leen le tout le gis yonnati balaahi salatu salaam la fa ñew joge fele ca daws ak tay mokam ak tufayl ibn amr ak ñoo legi mais ta sayyidina ubad li muy wax lata madina la won mom bobu yonnati balaahi salatu salaam mu nga makka moy ne ci kaw buñu neene sayyidina abu hurayra fekkewul won affaire bi bako yonnati balaahi salatu salaam di wax ab sahaba moko wax ben mbokam moko ne yonnati balaahi salatu salaam mo waxon li ci kaw lolu boole bi man na dox waye tamit dina dox budé ne dafa deg yonnati balaahi salatu salaam don ko wax ke ne lolu xewon mais lolu dafa am problème lolu tax imam al-hafiz ne boudé ne ndeuk wax ci côté wax ji imam al-qadi iyad rahimahullah ne hadithu sayyidina ubadah bi mo gina wir motax bobu la borom xam xam yi ñi ëpp andal keñu kuñu tek santas mo be dindi sa bakka mo ne qultu man imam al-hafiz neena hadithu abi hurayra moy bi ne xawma ndax pen yi day teggi bakkar nit ñi ko defam deet mune akhrajahu al hakim fil mustadrak imam al hakim an naysaburi rahimahullah solo nako ci al mustadrak ala sahihay waye tamit wal bazzar imam abubakar al bazzar tamit solo nako ñom mom mu jël min riwayat ñu ko jël ci ma'mar ci riwaya ma'mar عن ابن ابي ذئب معمر دال ديكو جله سي ابن ابي ذئب بي كونتامبوراي خريتو موكوس امام مالك لاون نو نيوان مدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام عن سعيد المقبري مو دال ديكو جله سي سعيد المقبري دي طالب ابو هريره بو ماك بوب عن ابي هريره مو جله كو سي سيدنا ابو هريره دا جاي غيس تالال بي هي وهو صحيح على شرط الشيخين ورا امام الحافظ ايليني même moy pour tonto waxu imam al qadi haya mais mom hadith bi dafa werr te ci chartu imam muslim ak imam al bukhari la bok sen moy ne même gour yi ngay fek même rapporteur de hadith yi ngay fek imam al bukhari imam muslim di jele ci ñom moy ñi ñep min riyal sahihayn lañ ci gour ñi sahihayn moy ma'mar ibn rashid ibn abi dhib sa'id al makhburi ano ak nonu mom ci goori kon ci charte sahihayni la bo mune sax mom ya al hafid waqad akhrajahu ahmad ta imam ahmad ibn hanbal solo nako an abd al razzaq an ma'mar jelo ko ci imam abd al razzaq borom musannaf an ma'mar mu jelo ko ci ma'mar ibn ma'mar mom mem bi wa dhakara mune ad darqutni an abd al razzaq tafarrada bi wasli imam mune an imam ad darqutni rahimahullah dane ki imam abdur razzaq mom dafa wet ci jokale gi mu jokale hadith bi mu agge munewa an hisham ibn yusuf rawahu an ma'mar fa arsala kanta hisham ibn yusuf mom bi mu jare ci ma'mar dafa def irsal moy ne dafa ñew rek wax hadith bi qultu imam al hafiz nak man day tontu li nga xamne moy côté bi imam darqutni wa rahimahullah mun wa qad wasalahu man imam al-hafiz neena ta hadithu sayna abu hurayra bi la adri al-hudud ginaa bima la waxe yele kafara li ahliya amla khawma nak teni dafa nek luy dindi bakar ngir ñiko defo le diet mun jotal nako adam ibn abi iyas jotal nako ta mom talib imam malik law an ibn abi dhib jele ko ci ibn abi dhib biñ waxon legi mom dako jokale meme bune imam ad-darqutni lam wax fele mais bam na benen yon bo xamne ci shartu sahihayn la tale bo xamne jokuna munew wa akhrajahu al-hakim aidan mune imam al-hakim tamit solo nako genn na hadith bobu légui nak de ce fait riwaya mamar bi day gina deuguer même boudé irsal la fa def mune mune nak wa idha kana sahihan fal jam wa boudé nak légui wirna nak ñaari hadith wir mo yépp wir li fi sus moy légui dañ len di bolé ndax moy yoon bi gina muccu i'malu dalilayn awla min ihmal ahadihima jeufé ñaari dalil yu wër yi lool mo gën nga nan bi la jeufé baye bi ci dess légui nak mune nak budé nak kon dañuy def jamo jama bi moy bolé bi nga xamné mom la ko imam al-qadi ayat bolé kene hadith abu hurayra bi la yonnati ma lay saatu sa dik ko wax après mu wax beulé moy lool graw mune kon الذي فالجمع الذي جمع به القاضي حسن بلغي كون بودي تي كاو لولو موم داجالي بيكو امام قاضي عياد رحمه الله داجالي لو رافيت لا مون لا واي امنا بنين بروبليم بو خامني لي دي مانا مي ياو ديكل سي سونو افير بي نيك في ديف اوتور دي بو اوتو داي وور اوتور دي بو دي نو وور مو اوتور دي بو نا داو بغي واخو امام الحافظ بي ñu xam fan lu deul wax gi tax mu ne contenu bi ñu gissone bi wessu ta lire ko sank ci riwaya imam al bukhari rahimahullah nekul ne bay abu ndek bobu lool la won du lool lool la bëgg motax il faut tamit faut auteur bo gisee kenn wax dara leg leg li indi confusion wala ay ki moy nga ñew dag ci ben affaire jël ko te jëlo ci kaw wax yi fan lu joge motax ma jaar fi wax mom lim wax yeb mu ne legui kon boole budene ci kaw ko ne comme que ñaar yeb wirna mom boole len moy li fi li ñi def ta lolu kon nak ci kaw lolu boole biko imam al qadi ayyad boole ta ñu wax ko sank lu rafet la mu ne nak waye nak dafa am problem lakin al qadi wa man tabi'ahu jazimun bi anna hadith ubad hadha kana bi makkah laylata العقبة لما بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الأولى بمنى وأبو هريرة إنما أسلم بعد ذلك بسبع سنين عام خيبر فكيف يكون حديثه متقدما إلو الحافظ نه بروبليم نك بي ام ميم بودي نانا ني لغي بودي دنج كوي بوله بوله بي امام القاضي ديف كون بو رافيت لا وايي دا فام بروبليم داك امام القاضي عياد رحمه الله اك ني اندك موم دانو دوغو ني حديث سيدنا عباده بي ني غي سانك تي حديث دنج غيسون كونتينو بي تي بي ويسو غيسات كو تي ديبي جاتاي وي لغي ني دي واخ تي جايانتي بوبو نيوم دانو دوغو ني افير بي موغي خيوات مكه ci goudi jaayante go fofele ta aqabatu mina fofu la xewon fa nga xamant bam nga xamantene ci la jaayante won ak walan sa ba ñu jaayante ak yonnati maalihi sallallahu alayhi wasallam bay'atul ula jaayante bu ñeek ba comme niko imam ibn saakh waxewon dañu gisoon ko ci jotaay bi wessu fofele ci mina mune waye wa abu hurayra lol ben na li wonne legui bolé imam al qadi bi même bu rafété amna nak ay problème yo xamné dina ko soulever moné lutax moné ndax kele abu hurayra nak kanta mo ñom dogu nañ né imam al qadi ñaan nak mo affaire bi makka la xewon ci guddi gogol ci kaw wax dañ la waxon que le imam ibn jama ko waxon kon mo doon 12ème année ki yoni yonentou bi alayhi salatu wasalam un an avant muy gaday muna tu sayna abu hurayra mom dafa tuup ci 7eme ane bi ginnaw gaday gi khaybar legi naka kon la mom haditham di meul jito legi gay dal di tontu lima waxon sank mu undine gay ñom ñu dal di moy ne borom xam xam yo tontu kene abu hurayra sayna abu hurayra radiyallahu anhu jeleewu ko yonentou bi alayhi salatu wassalam way ci benen sahaba la ko jure ko xamne sahaba bo xamne mom degon nako ci yonentou bi alayhi salatu wassalam ta makka bu yag la tamuy dajje gwalam sa imam al-hafiz nak ne fof problem la wa fi hada ta'assuf moy ne fexé wax wax ji mom moy dal genre téngal go xamné day mom dal bëgg mbir yi ki té loolu man da démé nonu mano leena bolé moy né bëgg résoudre problème bi ni dédé loolu man da nek dédé mune lan mo wax mom wax lool way yubtilu an aba hurayra sarraha bi sama'ihi ndax lu tax hadith yi la wax sa bu sayna abu hurayra mom leral na ne man mako deg yonentou allah salalahu alayhi wasallam ne man xawma ndax num tudu hudud muy pen ni tek ni ci bakar yi ni xawma ndax day effacer bakaru ñako defum yeb mune mom boko deg ta mom 7e ane bi le tout eh ben comme le fait que ñu ne contenu bi makala won lolu benen imam al hafid nak ne lolu ben affaire la bu xamne motax mu ne day remettre en cause que le contenu bi nekul comme niko zahiru li 5 hadith di wone yi gis di wone que ne contenu bi ci jour aqaba al ura lolu que goudi gogou lolu lañ jayante won que ne du lolu motax mu ne wal haqu indi ان حديث ابي هريره صحيح وهو ما تقدم على حديث عباده والمبايعه المذكوره في حديث عباده على الصفه المذكوره لم تقع ليله العقل هي امام الحافظ رميتنا كل سنه فيري لا لا لا لا نيما قال من والحق عندي ليغا خنني موي دغ في مان موي ليغا خنني ام لا جاتني موي دغ في بيرني في من امام الحافظ ابن حجر رحمه الله من ان حديث ابي هريره كن حديث سيدنا ابو هريره صحيح بو وير لاكم نينكو غيسي على شرط صح الشيخين صح لا نيك شرط نياري شيخ حديث ما دي امام البخاري امام مسلم رحمه الله موي سين غور يا فا نيك ميم بيرسون نيوم غا في كات حديث بي ني نيك دي سين تيري يو وير لو من تا موم وهو حديث بي bu sayna abu hurayra ma taqaddama ala hadith ubad jitul hadith ubad nak waxna la li tax lol man da nek nak mom neena dama ko deg ta ci kaw ñi ne mom hadith bi contenu bi laylatul aqaba law 12e ane bi bu de ci kaw liñ la waxon borom as-siratun nabawi ala dawi masadir al-asliya ne imam ibn hisham boko wax bi sanad al-hasan ke ni ci 12e ane bi moy 11e ane bi li ñeuk da ye ñoo bañ nekké 6 wala 8 après mu ne ci ane bi ci tegu ko moy 12e bi légui mu ne kon mom hadith bi bu wël la ta tamit jitu wa hadithu sayyidina ubada bi ha li abu hurayra degg radiyallahu ci yaronte mari sallallahu alayhi wasallam jitu wul le contenu bi ñen wax Allahu akbar yee mune wa inma deug deug li am moy kana laylatul aqaba no mune wal mubayaatul mazkur no legi wax na la hadith sayna abu hurayra bi werr na mom neena abu sayna abu hurayra dama ko deg kon manu la jitu hadith sayna awara bo xamne day wax la ta yonent ma lay sar sam bi gaday lol leer na ñu la ko wa legi jall imam sayyidina al imam al hafiz jall legi man nga marhaban bika continuel ñu xol mune wal mubayaatul madhkura ta tamit jaayante biñu tuddu ni ci bay'atul aqaba al-ula fi hadith ubada tam nek ci sayna hadith sayna ubada ñu gis ko ci sahihayn imam an-nasa'i imam ahmad imam ibn sa'd ak ibn sa'd ki tawaqati rahmatullah ala al-jami' mune gis nga jaayante gogu ñu tuddu non contenu gogu nek ci hadith sayna ubada ala sifati al mazkura ki ni mu mel non de nan jaantina gi bu len bokale gi dara bu len jalo bu len ki bu len sacc bu len jalo bu len ray sen doomi mune lol lol lol lam taqan laylatul aqaba man li deug fi man dama gis ko moy ne xewul won guddi gogou non xewul won du li mo fa xewon ay bu len bokale man yalla da bu len sacc bu len jalo bu len ray seni dom bu len ki indi ay ndom teuf ay bu len moy lolu xewul won guddi go ma nako pa wale di lan kon lu num fa deme non mune wa inma kana laylatul aqaba inma kana laylatul aqaba ma zakara ibn ishaq وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم وهو وأصحابه مني légi kon moy bo daxé continuer né koulon li fokh nga indi lén né lool la won mu nañu waw loolu amul problème gis nga continuer bobu lan la won inma kan li nga xamné mo xewon laylatul aqaba guddik aqaba continuer jaayante gogo moy li nga xamné mom la imam ibn ishaq tuddu ak ñeneen ci wa ahlu siyar wal maghazi ñi nga xamné ñoy yëmu ci siyar kene yenen timale saatu sam dafa wax ñi nga xamne ño teewon ci walam sar bi jaayante ak mom ma ngi jaayante ak yeen ci kaw ngeen dal di may protéger ñi nga xamantene non ngeen di protéger seen bop ak seen soxnay ak seen doomi lepp lu ngeen di protéger di def ba do dal seen bop ci luddul non ak seen soxnay ak seen doomi ngeen protéger manon ñu daldi jaayante ak mom waye dañ ñu jaayante ak mom ci kaw mom mu daldi joge makkatal mukarrama zara allah tashrifan wa takriman daldi ñew yasrib seen dekk ñew daldi fay nek mom ak ñi nga xamne ñoy ay compagnonom de ay sahaba mi nga xamne ñoy al muhajirun ñu daldi jaayante ak mom ci yo lolu moy premier tontu imam al hafiz ibn hajar ñu nako wa legi continuer ñu xol mune wa min hadith ubada aidan mune lolou moy li nga xamne mom la imam ibn sa ak ñeneen solo ko ni continue li le won luy wone na dur le do ay bu len bokale la ak ainsi de suite mune wa min hadith ubada aidan qala bay'ana rasul allah sallallahu alayhi wa sallam ala as-sam'i wa at-ta'ati fi al-'usri wal-yusri wal-manshati wal-makrahi deuxième moy wone na contenu bi du li seen ci hadith yi moy ne waxu sayyidina li nga xamne mom la hadithu sayyidina ubada mom ci bopam ne jaayante nañu yonentima alayhi salatu wasalam ci dig ak top mo xam nakari la mo xam yombu yombu la wala jamono ju metti la mo xam sawar nañu mo xam sawaruñu wala neexu mune nak xam nga yi yeb yi ni ni am nay tontu ne pour ñi ci dess motax mom motax ku indi argument gis nga argumentation ni mu amé so ni ngay ñëwé ndax li mu wax ni moy que ni contenu bi moy as-sama wa ta'at yoyu bi mais ñeneen yalla ñu ci tontu lañ nane ko dé lool moy deuxième bi loolu ngay wax ni moy bayatul aqaba al ula al thaniya ta imam ibn ishaq fof lako indi imam ibn ishaq fof lo indi li ni nga wax ni fofu lo indi ken affaire bi moy bi mi def bo demé ci imam ibn hisham fi nga xamné mom lay wax ci bayatul aqaba al thaniya fofu lo indi li ni ngay wax fim def amrul aqaba al thaniya mu dal bi ñew yaayante ñom ci kaw lool deuxième bi la moy ni yi ni nga wax la sami wa ta te tamit ñu dal di koy protéger ta mu ñew gaday fa lool ñettel bi la moy benen bi dernière biñ dajé loolo tax bañu fa dajé fa la jéxé mom ci la commencé jox digël sahaba ay radiyallahu anhum bi ko suñu worom joxé digël na len man ngeen na gaday imam al-hafiz xamna lool mu ne len motax mu andi de lo moné waqad waddaha an hadha huwa alladhi waqa'a fi bay'ati al-ula thumma sadarat mubay'at ukhra moné ta lerna moné lerna moné wa asrahu min dhalika wa asrahu min dhalika wala du waddah dane واصرح من ذلك في هذا المراد من لي خامني نا مو غينا لير لي غينا لي خامني نا مو غينا سيت فواسي نا موي ليغا خامني موي moy kalimatul fasli quoi li nga xamne nak moy takale nak kone waxna la tontu ni ko mana tonto ke ne lol ci ñaarel bi la mune wa asrahu min zalika fi hadha al murad ma akhrajahu ahmad wa at-tabarani min wajhin akhar an ubada annahu jarat lahu qissa ma abu hurayra ma abi hurayra 'inda muawiya bishab فقال يا ابا هريره انك لم تكن معنا اذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعه في النشاط والكسل وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ان لا نقول بالحق وعلى ان نقول بالحق ولا نخاف في الله لومه لائم وعلى ان ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قدم علينا يثرب فنمنعه مما نمنع من أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها إمام الحافظ نه ليغا خامنا نك موي نيو نك موم موتال لافير بي موي امنا صاح بوكو غينا موتال يي مي اندي وات سي مو نه li gina leer sax ci ni ma wax nga xamne tontu mi moy di ngi ko meuna ton muna wa asrahu min zalika li gina leer sax yi ni yim ma wax moy li nga xamne mom la imam ahmad rahimahullah dal di solo imam at-tabarani ci benen wal jeul ko balegi sayyidina ubada radiyallahu anhu ibn samih moy kene da doxone ak mom ak sayyidina abu hurayra moy qissa ba gisone bi ñi def tarjumam ba mu nekké sham ba seyna abu hurayra ñewé fofu gaay prendre l'occasion nak né nañ ko kalamé mom né ko may ci nga wax sa mbokk mi nak wax dëgg yalla yaqal na wa ahlu dhimma quoi yaqal na len sen commerce quoi ba paré mom bu kiwé bu nekké ci ngone bu né ci jakkay amul lén lu mu fay liggal yudul li saga suñu yaq suñu der di saga suñu der yi di yaq quoi mom loolu la fi nekké quoi waxal ak mom moy lolou mom qissa bobu la lay wax ni ni son nañ le bu wéral wax mune ci bir bobu mom la imam al-hafiz di wax ni mune mom bu rek mom sayna ubada ba sayna abu hurayra ñuy wax ko ne ko wa lan nga jotté muawiya ak yoyu nan ko bayiko ak liñ ko yenn moy qissa bobu mune ko won ya abu hurayra yow sayna abu hurayra innaka yaw lam takun maana nekkone ñun isbayana ba nga xamantene ci lañ jaayante rasulullah daw yalla li ala samne ci deg wa ta'at ak top fi nashat mo xamni sawar kasal wala ñu tayel wala al amri wa at tam ci kaw ñuy digle bil ma'ruf ci ñek wonna yi di tere al munkar ci ndo ci lo xamne du nonu wala an naqula ci kaw ñu jaayante mom ci ñuy wax bil haqq di wax deug wala na xafu ta nak suñu deug yo ñuy wax ak yi ñi def la na xafu duñ fi ragal fi la ci bur yalla law mata la im ngañu ak ngañate kat voilà après mu ne wala an nansura ñu jaayante ak mom tamit ci kaw bo xamne yow fekke woko won ci kaw ñu daldi dimbali ndaw yalla li bu ñewé ci ñun bu ñewé yasrib ñu daldi koy protéger comme ñuy protéger suñu bop suñuy soxna ak suñuy doom bu ñu défé lool wala nal janna ñu daldi am aljana munefa haji munseyna abu hurayra mom seyna ubada radiyallahu anhu maneko li bay'atu rasulullah moy jaayante yonent bi alayhi salatu wassalam allati bi nga xamne bay'ana wa alayhi mom la alayha mom la jaayante mom imam al-hafiz ne li kay leer mom wax nañu li nga xamne mom la jaayante mom moy li balegi li ni meme bune wa asrahu ñeneen yi dañ ci am tontu balegi noko waw moy li wax sank bi nga waxe sank que ni affaire bi moy deuxième bi hein en plus limu wax wa ila qadima alayna yasri mais ci deuxième bob li imam ibn sa'd al bayatul khabal oula nekkon ci 12e année bi ci ka wax yi la wax sank mais amana benen bo xamne jaayante benen bu am mo yonent walay sa'd sam joge wu ci jaayante bob rek dem madina ñom ñewat nañ fi ci ak ma ci teggu bañ jaayantewat bu mujju bobu nak yow moy seli ah gis na kon tontu yaangi am balegi de imam al-hafiz rahimahullah muné legi mu jall ci benen مُنَ وَقَدْ وَضَّحَ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي وَقَعَ فِي الْبَيْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ صَدَرَتْ مُبَايَعَاتٌ أُخْرَى سَتُذْكَرُ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ منها هذه البيعة التي في حديث الباء في الزجر عن الفواحش المذكورة من نقل جنا تلير النكنة بيع بي بندق بيني نعم ما كنا ينكنون بيلون أنت ما ليس أرسام جاين تقول أنسا مم جابنا نت كونت كونتني بدولي mune du mo mbek xew am na yenen jaayante yo xamne ñew na imam al bukhari dina ko ni ci kitabul ahkam moy ndax yenen tuba le sahaba nekul jaayante ak lamsar yi ñuy waxe kam de jaayante nak ay sahaba yu bari bam nekke madinatul munawwara ñu bari nga yoon yu bari mo tax mune yoy nga xamne mom borom tere bi imam al bukhari dina ko ni ci kitabu tere bi nga xamne fa lay wax ahkami atay inshallah mune ta fofu andina fa jaayante gi nga xamne moy ñew di wax ci di daldi jajji nit ñi di len téré ndombuti fi nga xamne mom lañ tuddu fi moy ay bokalé yu mag yoy bakkar yoy mune nak mo bi wax al hafid legi deug bi ni nga wax mais tamit gaay am nañ ci tontu de rahmatullah alal jami'a mune mom nak legui comme que nénga affaire bi contenu bi ni nekul won ba num tuddu bayatul aqbal ula legui kagn la won kon ndax hadith mom bi na ta imam sahihayni ñom genn nañu ko d'accord na wa al hafid ne yafay yi werna mais legui ñu laaj ko nako wa ya imam na wa legui kon comme que legui ne nga nu mom mom da li nga gis wal haqu indi li deug fi man moy affaire bi xew non guddigo legui melni ñu nako wa legui kon kagn la xew mune wa lol baxna na len wax kagn la xew mune xam ngeen kagn la xewa ñu nako lan mune walli yuqawi wala yuqawi annaha waqa'at ba'da fath makkah بعد ان نزلت الايه التي في الممتحنه وهي قوله تعالى يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك موم مون ليغا خامني موم موم موم فان لا جاب ني كونتينو جايانتي دي فان لا خيو موم دا فا جاب ني موغي خيو غيناو بي يوبدي مكه يونتي الله عليه الصلاه والسلام لي ما واخ سانك ني جايانتي ناك صحابه يي باي اي جايانتي ووتي jaayante ñoo xamne duñu laaj dara du ngeen laaj moy du ngeen demander service lool sax jaayante nako ay sahaba bu len demander service motax ku ci yaram wadon mu nekkon ci fas wala geleen du nekké nek ci suuf jotali ma day wacc jëm ko bo waxe mi li tax ngay def li mo ndax dañoo jaayante yonanti maalay saatu sa Allah nas'alul nasa shay'an ke buñ laaj nit ñi tous ben service buñ len ko laaj lool lañ jaayante wono mo jaayante yu bari mo do al hafid mo ne gis nga jaayen contenu bi ni muy allah la tushriku billahi shay'an wala tasriku ak yoy mo ne lolu après fathu makka la won mo ne li nga xamne nak moy deugal ken man hadith sayyidina ubad bi bobu lay wax ne waxul bayan bu ndeuk be lay amone fele la tamuy gaday li nga xamne mo koy deugal ken après ubbit makka la won mure ginnaw non seulement ginnaw a ubbi makka mais ginnaw bi aya ayatul mumtahana ubbi yoy wacce la ginnaw ayatul mumtahana la moy aya biñu gissone ya ayyuhan nabiyyu idha ja'akal mu'minatu yubayyi'anaka ta lolou sax ta khaybar la won xam nga aya bi ci khaybar la waccio ginaaw khayba num tuddu di non ginaaw ki num tuddu hudaybiya wala non khayba aba khayba la sax ginaaw hudaybiya la ay bi wacc ba nga xamne dañu amone pacte ak yefere yu makkay ba fa yonentou ma reissab sa beugé dem ziaré def omra ñu ko du fi duggu fenn nga fi dul duggu nit bi len ba dewen ñu def ay accord ba légi nak jigen ni doon joggé fofu di ñew lélen yalla né ila ja'akal mu'minatu yubay'anaka non non ila jaaka mu'minatin ya ayyuhal ladina amanu ila jaaka mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna lolou ginaaw sulhul hudaybiyya la won waye bi ni mom moné affaire bi fathu makka la won ginaaw fathu makka nak moy bañuy jaayante ñoom hind bint akbar lolou gisoon nañ ko ci nisaun hawla ar-rasul ñoom bam lay jaayante ñoom ak ci aya bi ni naka nonu tamit suratul mumtahana gisoon nañ ko tamit mune li woné né non seulement jaayante bi après fathu makka waye ginaaw bi nga xamantene ni ci la aya bi wacc li deugural lol ñu ne ko wa lan mo koy deugural mune me li koy deugural li deglu len ma wax len moy ne premièrement jappal moy ne li nga xamne mo nek ci imam al bukhari ta mune wa nuzul hadhihi al aya mutakh akhirun ba na qissatul hudaybiyya bila khilaf aybi